أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko na lolu mbok yi no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala batay nu tollu ci sura al-maida bi iznillahi tabaarak wa ta'ala ñu jël tay aya 112 113 114 115 ñenti aya la yunu sunu borom subhanahu wa ta'ala di jangal ñenti mbir bi ci ñeuk moy jafa'ul yahud wa ghatrasatihim wa su'adabihim ma anbiya'ihim إذ قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون وقالوا لعيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء دانن جانغتاي واو كون بو يهودي واو ak ngand ngandlu gi ñuy ngand ngandlu bis bu nek di reey reeylu waye danañ jang tay seen ñak ko teggin seen ñak yar and ak seen yonent seen waw kong ak seen reey ak seen ñak teggin ñak kersa ci sunu borom waye ba ci yonent yi yalla di yoni subhanahu wa ta'ala ndax alquran netali na bis ñewna Musa ne len kay len ñu and dem xexi ñu ne ko yak sa borom and len ngeen dem xexi ñun ñoo ngi fi tok bougé wu ñu maître bu da yalla la yoni yak yalla and len ngeen dem xexi lool loy deg ci lool moy yalla ñak teggin gi mu wax ne yahudi dañu ñak teggin lool rek doyna ci misal ab yonent bu yalla yoni ñew joge ci borom bi indi yonent yalla diko leral diko jangalé yalla wax ko and len ak mom xexi mom yonent bi mu wax len li yalla wax amul luñ ko tont moy yow yak yalla dem len ngeen xex inna ha huna qa'idun ñun ñu ngi fi bouger wuñu yamuñ ci musa waye isa mom tamit ñamal nañ ko walam ndax bis ñew na ñu ne ko ndax sa borom mën na wacce ben table wala ben plate bu reuy mu baye ko asaman ñu lek ci ndax yalla mën na lolu suma joomulay moy aya biñu wara jël tay lool rek won la ne ñak teggin motax ñu wax le ñu wax Musa yemuñ ci Musa waye ñu wacc ci ci Isa laaj ko ab laaj ne ko ndax sa borom mën na wacc ab plat wala ab table bu baye ko asaman am lek ki defar asaman kay defar suuf defar lek defar naan defar lepp koku ab table dina ko teuf wala ab bol dana ko teug deug deug waye ñak teggin rek ak rewale mom la yahudi di wone fuñ dem ñaarel fi qawli isa lahum motax isa ne len ittaqullah ragal len yalla ci wax yi ngeen di wax gis nga wax yi yahudi di wax legi dafa juddu sax ci bir juliti senegalais senegalais yi da ngay deg ñuy adresser yalla baat yu ñak teggin rewane go xamne li do xam fu mu joge waaw nan yalla sa way di tudde yalla sa way di tudde yalla day jaay ci marché hein oh subhanallah baat yo xamne ay bo de yalla tawal xeer bo de yalla tawal ay doj baat yu ñak teggin yu yahudi doon adresser suñu borom legi mom la yeen julli di yor ah hein ay yalla xale bu goor la quoi legui pantalon lay sol jeans sere yor karwasam dafa melni yalla sen morom la jalla jalaluhu ñak wek yalla gogu nekkun ci jikko yahudi mom la yene julli di jël legui motax bañu waxé seen wax yi lan la len Isa tagal moy ragal len yalla lutax Isa ne len ragal len yalla wax jiñu wax mo jurul wax jiñu wax mo jaadu wut mo teggin wut ci jeme ko sunu borom motax mu ne len ragal len yalla ittaqullah mu ne dalla ala annahu qalu al batil moy limuy tektale moy daño wax chaxan moy ndax sa borom mën na wacce table mu wacce kaw asaman bu am lek ndax lolou yalla mën nako Allahu akbar kama anna qawluhum wa na'lamu an qad sadaqtana dalla ala shakkihim wartiyabihim wax giñu waxat isa ci aya bi ne sa borom ndax mën na wacce table bu am lek joge asaman isa ne len ragal len yalla neena lol day tektal ne ñom dañu reer ndax buñu reerul won isa du len wax ragal len yalla waye benen buy woné ne dañu reer moy dañu sikki sakka ci sen borom mo tax ñu ne bu yalla wacce table bi rek kon dañu ko deggal wa dañu deggal yalla xamne yalla amna dañu deggal ne ponkal la mën na ndax magayu yalla ndax katanu yalla ndax darajam ak mën mënum ndax ci ay bol yu wacc yu joge kaw asman am lek lañ ko wara xamé yalla kay bu deug deug ku bëgg xol katanam jangal ayemi ay yalla yi suñ xolé ay yalla yi xamné yalla subhanahu wa ta'ala moy borom katan moy borom mën mën aye yi rek ñun suñu bop ci aye yi lañ bok wa fi anfusikum afala tubsirun yeen rek xol len sen bop ku nek na xol bopam fim tok ku nek fi nga tok yor sa tere xol sa bop kan mo lay fekk fi nga tok nga ne ko man sama beudi bëgguma won mu nek fi sama ginnaw la waron doon waye di nga nangu ne sa beudi fi ko yalla placer fi dong la mëna nek ci yow wala yeen gaay am ngeen proposition fu ngeen di proposer sen beudi fu mu ye na am ko proposer fenen fo gis ci sa yaram ne beudi buñ ko fa placer won fofu moy gëna rafet ay wa bakkan bi nak kuy wax ne ma xana ba sama bakkan buñ ko indi won ni jëmiñ gi nak mana lila yalla defal ci ciir yi ben bu nek place am la ko tek yow amo ci sikki sakka buñ la don tan lo fan nga koy def yow da nga nan fi mu nek baxna acca nañ dem ci hôpital yi ñu jëm ko opérer loxo bi ñu dindi ko defal lako ci sa dënd bi nga xol ha wala sa tanki buñ ko collé won def ko ben di nga gis ne yalla lim def non kessa la motax mu ne dina len won samay preuve ne man may yalla wala len samay kentane ban len dout baram ci sen bop wa fi anfusikum afala tubsirun sanurihim ayatina fil afaq hatta yatabayyana lahum annahu alhaq duma deñ di len won samay kentane samay katan ci horizon yi ngeen mu ne fang leer nañ ba ngeen xamne man yalla man dong may deug motax comme daño yor sikki sakka ci seen borom ne bu len isa ñaanale yalla laaj isa ndax mën na ñaan yalla ab aya ab bol dajje ko kaw asaman ñew ci suuf ndaysan comme dañ ci sikki sak wa na'lamu an qad sadaqtana ñu xamne kon yow mi de wax nga deug legi nak deug la yalla la yoni mu ne dañu sikki sak ci yalla kon seen gëm degeeru te kuy sikki sak ci yalla yow mom bu yebo nga xamne boko go ci juliti afillahi shak yalla dafa laaj ndax ne man amna ci man sikki sak ndax nañ war nañu sikki sak ci man afillahi shak ñaarel ñettel moy mashru'iyatul a'da ad-diniyah li'ibadatillah bis-salah والزكاه شكرا لله تعالى في الاسلام وفي الاسلام من عيدان عيد الاضحى وعيد الفطر بوكي تي سون دين جي دي الاسلام يالا داف تي يونال اي فيت فيت دو لن لودول خيو خيو دين بو خامني دانتي جامو يالا لول موي فيت تاي دم نان بو بني وخالي فيت dañuy japp ne bis yu ñu wara moy yalla la motax sénégalais yakamti fête ndax ñom fet ci ñom luddul lek ak naan ak solo ak moy yalla waye fet ci l'islam moy li ibadatillah pour jaamu yalla la lolou lan mokay jangale moy aya bi ñom ñu wax isa moy lan bes ba bu ñewé nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha min ash-shahidin bes bi bu ñewé da nañ ci lek dalal ci sunu xel feexal ci sunu xol ñu yek ne wax nga deug lool mo lay won ne kon fet bisu lek la bisu nan la waye bisu jaamu yalla la tabaaraku wa ta'ala waye bisu sant yalla la shukr lillah kep ku am fet yegal ne da nga wara sant yalla bo am ngenti da nga wara sant yalla bo la yalla dundale ba ngay tak soxna da nga wara sant yalla mais xew xew yi yeb tabaski ñu wara sant yalla korite dañu wara sant yalla mais gis nga suñu cérémonie yi ñi am ci suñu dekk yi ci suñu kër yi yeb legi moy yalla la dudul ila man rahima rabbuk ndega dinañ jang tay ne yonal giñ yonal ci ñun ci suñu diine yonal ci ñun fet pour jaamu yalla la pour julli pour tuddu yalla wa zikr shukran lillah julli sant yalla mune islam nak yalla baxé nañu may nañu ñaari fet muy qualité ak tabaski ñaari fet yi dongul l'islam am amul benen waye lolou ku ko wax wa senegal ñu ne la yow da ngay chaan rek islam ñaari fet la am amul ñet amul ñent senegal ñaata fetu islam la am wayen laaj xolal fi bi gëna reuy sax nga xamne ndaysan dañ ko bo mom dañ ko islamiser fal force moy tam xarit wala nekki même tam xarit bokul ci fetu l'islam yi bokku ci islam ñaari fet kessa la waye senegal dañi fetu di fetu di fetu di fetu ba ku sa mous jur sax di nga ko fetal waaw da ngeen ñew gaay sama mous mi dafa am doon dama koy ngent gis na ku doon ngenté fas genn 1 million di ngenté fas musson na nek premier ministre senegal wa jojju won ngenté fasam ndaysan allahu akbar ñi di ngenté ay xaj ñi di defal ay mous anniversaire ñaan yalla won deug mour seugal ñu top ñentel moy man asaddu nnas azab yawm alqiyamah ñan ñu gëna tar mbugal yawm alqiyam ci nit ñi ñan la yalla gëna taral mbugal yawm alqiyam ci ci ñeek moy ala fir'aun wa kër fir'auna sunu deme yawm alqiyam ñafa gëna tar mbugal wa kër fir'auna ci ñu lañu ñaarel wal munafiquna an nafiqi yalla moko wax ala fir'auna yalla neena dina len ñamal mbugul musafsab waye nafiqi innal munafiqina fi darakal as innal munafiqina fi darakal asfali minan nar yalla mune nafiqi kal bu muju ci safara kalbi kalbi ñom fof la ngi nek ben borom xam xam mune xam ngeen xogn ñu ne waaw mune nafiqi ñoy xognu safara waaw lol mo gëna gawa deg du xam ngeen xogn du tax xogn nek xogn mune sa soxna buy togg bu xasse sour han bu dinde ci tay bi dal di duggal ceeb bi ci bir ciin bi mune pep ceeb yi ñak sens ñom ñoy wacc ci suuf muñ deme ñom ñoy nek xogn ñu tax ñu xogn ndax fofu mo gëna tang yalla neena yawmal qiyam nafiqi la duggal safara fofu dinañ ci yalla musa mune waman kafara min ahli al maida ñettel bi moy ñi ni weddi won bol bi wala table ji yalla wacce won ci kaw asaman ndax ñom ñom ño engager yalla isa sartal len ñu ne yow isa bo ñane yalla table ji wacce ñu lek ci fexal suñu xol dalal suñu xol ah suñu borom dal leen di tegal ay sart nak ne leen dana ko wacce de waye cey su ngeen ma wedde dana leen bugal mugal mo xamene aduna bi musuma ko mugal nit kon ñetti groupe yi ñep seeni dalil ñew na ci alquran ne ëlëk yowmal qiyam ñom ñoy gëna metti mugal ñom ñoy nek xooñu safara safara fi gëna tang ñi la fa yalla duggal ñetti groupe yi wa keur fir'auna nafiqi ak ñi weddi won tabal ji nga xamne mom la yalla wacce won jël ko asman cheikh mohammed antal yawma taqra lana al ayat bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء الله أكبر قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين بارك الله فيك يقول تعالى لعبده ورسوله عيسى واذكر sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu mo ngi wax ak ndawam li tuddu isa jamam ba yonentam ba muneko yow isa fatalikul kero bamay de ñoñu ñuy wax hawariyin moy ciup kat ya wala nap kat ya seni firi wesu wonna ci aya yi nek sunu ginnaw id qala al hawariyun yow isa إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم سنو بروم ميغي واخ عيسى عليه السلام ديكو فاتلي يقول تعالى لعبده يالا نغي فاتلي عيسى wa rasulihi ndawam isa muneko wazkur iz awhaytu ila alhawariyin borom bi ci khabar bi muy khabar isa ci mbiram yawm alqiyam ci mbiram ga yi nga xamne ño nara lek ci ndab li ba pare te duñu jefe ji li yalla wax lan la len waxon mune aminu bi gem len ma wa bi rasuli qalu amanna wa sad bi annana muslimun sedel ne ñun gem nañu yalla legi nak mir sa ay bi mu ngi doga ñew wale muqaddima la won mune iz qala al hawariyun hal yastati rabbuk le da don fatali li passé muy wax ak ñom ñom ñi nga xamné ay ciukkat lañu woon wala ay napkat lolu moy hawari ñun ñene ñi neñ ciukkat la ñene ñi napkat ñene ñi ne moy ñi sax ci seen ngëm dañoo deggu ci seen ngëm non la leen borom xam xam yi fi re ñom hawari yu ñi lan lañ wax isa ñom ñoy wax ak isa lan lañ ko wax ñu ne ko ya isa waaw yow isa ibnu maryama doomu maryam la joon nañ dars be passé lan motax ñu ne isa ibn maryam moy amul bay juddom kemtan la ruh la min allah ruh la bu baye ko ci yalla yalla dal di koy may maryama motax nit su fekente ne dafa juddu ci njaalo ken amul droit dakantale ko bayam ndeyam lañ xam ci ndeyam lañ koy yob parce que bo way bi wor isa bam nekke kemtanu yalla nek ruh bu baye ko ci yalla tabaarak wa ta'ala amul bay yalla da ko dakantale yayam yow hawari yuni bañ ne isa doomu maryam hal yastati'u rabbuka ndax sa borom mën na yuti' wa yarda ndax mën na ndax dana nangu sa borom rabbuka xolal ñom hawari yuni lan lañ waxon demb sen tafsir moy ñi deggu sen ngëm lañ fi riwon est ce que ku deggu ci sa ngëm boy adresser nit lan lañ waron wax ndax suñu borom bo waye ñu ne ko hal yastati'u rabbuka lutax waxu ñu rabbuna ñu jël yalla adresser ko rek isa est ce que yow sa borom mën na lool lañ waxon musa demal yak sa borom ngeen xexi gis nga nit so gëmé yalla ngay wax ak ay julit lool leen wara wax suñu borom ngay wara leen wax rek sa borom yow kon yow gënne nga sa bok hal yastati'u rabbuk ndax sa borom mën na lan an yunazzila alayna ma'idatan minas sama ndax sa borom mën na wacce ben table joge kaw asman wacce ko ci suuf al ma'ida al khawan wama yudaw alayhi aw at'am wal murad biha huna at'am ndax sa borom mën na wacce lek jele ko kaw asman wacce ko ci kaw suuf ndax yalla mën na lool banu israël buñu rewul won xamadi wuñ xamne yalla mën na raw lool kan mo len doon indi lool man nak salwa man nak salwa fan la baye ko won tu dañ doon tok ba lek jor rek pla yi naw joge kaw asman wacc ñu lek buñu lekke ba sour affaire yi delu wat ñu nek ci di lek jamono bu nek suñu xife yalla indi len man nak salwa ñuy lek ba mu neex len ñu ne Musa udaw la na rabbak wol ñu sabaram ñun lan nasbir ala ta'amira somi gu deg beccëk way xolal gis nga buñu fat ñun sonu nañ yeen sa la lay wax fi xalé goori day xalé bu goor bo xamne goorul yattut xamul bayam fu muy jëlé kinkli ba bi mu naan non kër gi da ngay waru quoi ay kinkli ba ak dexin mbaxal rek non sonu nañ quoi bu suba kinkli ba midi dexin guddi mbaxal mais vraiment fek xamul lolu mbaxal rek dexin bi ak kinkli ba xamul bu ni goor gi def ba indi ko ci kër gi yow kay comme hindi wo te nga lek ta nopi waye xolal banu israël yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala di len wacce lek gogu guddeg beccuk ñuy lek ñu jek jek mu ciag ñu ne ko ñun mënatu ñuko wa udulana rabbuka an yukhrij lana min ma tunbitu min al ard waxal yalla mu indil ñu lo xamne ci suuf lay sax wa min baqliha wa qisaiha wa fumiha wa adasiha wa basali nañu indil ay patas ak ay pomme de terre ak soblek ñebek ariko yalla neen ko bëgg lool da ngay bay waw ku bëgg lool da ngay bay ngi dem lool la leen yalla bëgg wax ku bëgg lool da ngay liggéey ku bëgg guddi gu nekk nga dem nga réré dibi da ngay dem nga liggéey waw mu ngok way yow buñ la yorale sa biir bul taamu ku ñu yoral biiram du taamu du deug ha ku ñu yoral biiram du taamu li lay lek day fekk mu ngi sa poche waye comme nekul sa poche dañ nan la rasul kay agn kay ndeki kay rer nel pat amo droit wax akay banu israël nak buñu doful won alkuñu xamne yalla subhanahu du sen borom mën na lu raw lolou yow musa isa lajal ñu sa borom wax ko ndax mom mën na wacce lek mu joge ko asaman an yunzila alayna nam wacce ci ñun maida ben ndap minas sama mu baye ko asaman gis nga bañu poser question bo xamne niñ ko poser jaaduut dafa and ak rewande ak ñak yar dafa and ak xamadi qala isa ne len ittaqullaha ragal len yalla ay ragal len yalla nit sénégalais rek tay ngay wax ragalal yalla mu mer amon na ben fa domam su nekkol lay def jardin la nek mu jek rek woma telephone assalamu alaykum mané walek oustaz fo nek mané ko manki dara ji non vraiment soxla na la quoi mané ko mba jamu la mune non mais sa xalé li ngeen den di jangal dafa upp mané ko xalé yan mune wa jardin wa petite mané ko la mune mé mais sama xalé bi dafa xeyte rek dama ragalal yalla bop légui normaluma quoi mais boy bi ko han ou sira xawle li ngeen di wax xalé yi mune xawuluma ko wax rek mune ma ragalal yalla papa ragalal yalla ndaysan ay way akat neexon nga am dom mu nan la ragalal yalla ndaysan xolal nga am dom mu nan ragalal yalla nga ni lolou problème la lolou problème la est ce que lolou war na nek problème wala sante war na nek mané ko deureu lolou dara sék oustaz bi len di jangal yeen say def len di wax ragal len yalla wala bo defé lu jadul ñu ne la ragalal yalla xamna baat bobu la min rek la tam motax yow tamit xamna bi nga waxe rek mu na la ragalal yalla mais mu na lolou dafa reuy way lolou dafa reuy quoi xalé waru ko wax xalé waru ko wax dafa reuy pourtant wax nañ ko sayyidina muhammad de te waxul dafa reuy ya ayyuhan nabi ittaqillah wala lolou yonent bi han wax nañ ñuko ñun ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullah ki bax kay buñ ko ne ragal yalla dafa wara contane ndax daf lay fatali nga ragal yalla Umar ibn Abdul Aziz ndaysan bimu jité khalifa gi dafa jël ben ministre diko fay ministre xam ngeen lan moy ligéyam ci ginnam rek lay tok ginnam fi bu ñew ba genn bañ tegal ko plan bi mu tok mbolo mi tok muy atté ministre bi fi lay tok ci ginnam su atté ba ciag rek mu ne ko vip ci ginnam geuseum ko mu gess mu ne ko ragalal yalla ci li nga yatte koku lol moy fonction aga neexon sunu president yi ñu fal ministre bo xamne da len di wax ittaqillah ha kon de kenn di wax ne non buñu kenn di wax ne peine de mort ke dañ ko wara delo ci non lolou tar lolou avancer nañ quoi delo ci peine de mort daf ñuy delo ginnaw ci senegal ngay gis ño xamne dañuy julli nak way le safara lañ jëm billahi nakuma len de fi amna ñu julli ñu bëré bëri di wor dem mak safara lañ jëm xana xamul amna baat yo xamni boko waxe genn nga ci l'islam li la yalla wax nga ni la yalla wax anduma ci jeeratu nga julli wala omar lan la rayewon waja yenen tibi da até d'accorduma ci omar dag bob bi wala waxul sax yalla ne yonenti yalla bi mo até d'accorduma omar ne ko man xaaral ma ñew non ya ha yonenti yalla du wax ba pare ab julit nan d'accord aya dafa wacc fala wa rabbika la yu'minun bu ndeme surat ahzab dañ fay yalla mu ne ma kana li mu'minin wala mu'mina iza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyara min amrihim warul julit bu goor ak bu jigen yalla ko yonent wax ba pare ñu nan waye nak non c'est que yalla ko wax waye nak yalla su waxe amatul waye def rek yalla mo ne ku reey nit nañ ko reey ku reey gor nañ la reey ku reey jam nañ la reey ku dam bañ nañ dam sa wëñ ku fakk nañ fakk ku dag nopp nañ dag sa nopp wala lolou waye ku jam nañ la jam lol buñ ko fi defone legui nit ñi yaru waye ku ray nit dañ lay yobbu tejj la di la togal ciebbo dawul won lek waaw ciebbo dawul won lek dawal lek ciebbu ginar dañ nan tay dimas la ginar togal len ko ginar quoi ñu defal le firwi bi nga nege sa keur bobu amago problème amago histoire tejeguñ la bu nga nege sa keur bo añé paré do lek firwi légui buñ lay indil añ kasso dañ lay dindalel firwi da wonan kiren ñu ubole ci kiren xol kuñ tej kasso muy lek ciebu yap di lek firwi di nan ndoxum kiren ak boisson oku té dafa ray nit da ko rendi biñ ko teyé mbokami buñ koy séti dañ ko yobul añ dañ ko yobul añ wala duñ ko yobul añ du ngeen ma tontu lan lañ ko yobul makhal wax len yalla rek yeena ngi ni ci jakk ngeen nek kan lañ fi tej mbokam moyul ko makhal kenn du gi bu makhal ci yeb bu xonku ci ha wala kina yap ci bu jeen bu ngand bo num tu chof jerejef mom lañ yobul wacc teyel ko ci banana ak pom ak yeneen yi ci tegu waaw ñu yobul ko te bimu nekké kërëm bobu amagul won problème defaluñ ko lool ku reey nit ñukay gatté bu défé ko 2 ans président bal ko mu genn mu romb wa kër ki mu rayon motax ñi naan non pendemer day waru pendomar waru ñu ko delosi dañu rayul sen day wala sen bay rek ku ci japon su ci waji japon comme ni mu def ndaw si mu def ko yaayu kenn ci ñom bim ko defé fa ñu wola tegal la tele ñu ne waji luñ koy def dara lakaleen ko do wax reeleen ko dara lakaleen ko billahi ñom ñep nak la kep kuy wax ne waru ñu defaat pendemar waru ñu koy indiwaat buñu rayal sa yaay wala ñu ray sa faab wala ñu ray sa jabar wala ñu rendi sa ñu rendi ko ni nga tim dret ji gis ko ni gis pa xawi ñu japp waji ñu na wajaangi ni luñ koy def doone no enigi nañ ko tej rek day ko bal na do lol mu nañ wax deug kon nak dañ set mbir mit bul wax lolou comme yow dalul ci yow setal ñi mu dal dafa metti ci ñom xola ndaw si ñu fekk muy teñj di teñj ci kërëm de mu tok di jaamu yalla yonne xey suba yonne mburu ndekki di waji di xaar ne yaakaar ne dina ndekki ñu ñew ci biir kërëm waxuma sax mbéd ni ci biir kërëm ci biir neegam ci biir salam ci biir neegu biiram ñu fekk ko fa daanel ko rendiko ba dret ji di wala ngaan ci biir kër gi ñu ne loolu kiko def han dañ ko wara ki rek han parce que du sa yaay parce que du sa papa parce que du sa mam yow mi koy défendre yow mi naan droit de l'homme légi nak ki ñu rendi mom amul droit Sénégal loi bi fi nek loi bandi lay ar xola bo jappé sa ñu dur ko bo déme police ñu né dama nga fajiko gis nga di ngeen ko gañé fajiko té nang ko indil añ suñu ben papa fi sa Dakar ci la won dañu sacc kuyum yobu kuyum muy dox rek ba gis ben way tak kuyum mi boom ay fan rythme poñé waji ñom ñaar ñu dem police xam nga luñ ko wax yew leen ko fé yow yaay indi ngogn tay suba nga indi ngogn yow xam nga xar mom bu mujjé da kay ñew rek ñu ne ko xar mi de xamuñu ko jël fi la nekkon billahi wallahi ta'ala dafa kay ñew police indi ngogn mo waji ñu don ay aylo de mu kay ñew gisul xar mu neena xar bi ñu ne ko ana xar bi police mu ga du ngogñum ñibisi billahi wallahi wa ta'ala nga te mo doon chef de quartier bi kat ima baa bi moy chef de quartier wa ben nak nañ leen yew li yalla wax rek kay deug wa bu nu baye lu yalla wax ni rek lañuy dund moy dund bu bon bi mu ngok dund wa banu israël dund yahoud dund ñak tegin dund ñak yar mo tax isa ne leen ragal leen yalla ittaqullah in kuntum mu'minin gis nga su fekke gem ngeen yalla waru leen wax ak yalla wax yi waru leen laaj yalla laaj yi da ngeen wara yaru waye fi nit ñi seen kilifa yi sax lañu gëna wék ak yalla ndax kilifa yi da nga gis fi ko xamne duñ ne kilifa bi deena dafa laq day nelaw dafa laq dafa wacc liggey rek waye kilifa gi anam ñu ne daade te bo na yonentou ñu ne deena bu yag gis nga di ñakate gi ñom tamit kilifa gi dafa de waaw lolou du gatché qalu ñu ne ko nuridu dañu bëgg an naakula minha ñu lek ci bu ñu yalla waccé lek bobu ñu lek ci wa tatma'inna qulubuna ñu dalal ci suñu xol suñu xel suñu xol ay taskunu bi ziyadati al-yaqin fiha dalañ am koluti am yaqin gur ni yalla amna ci lek ci basur dalal ci suñu xol waye wa na'lamu nu xam encore an qad sadaqtana ne li wor tay mbir yow mi dey deugal nga nu ah waw allahu akbar wax nga nu yalla amna ma nga asaman ñaan nga ko mayna la ñu daldi deggu waye wana kuna alayha min ash-shahidin dana nek encore ñuy sédé né yalla amna lol dana woor nushahidu annaha nazalat min as-sama dana sédé encore bol bi kaw asaman bi la joggé ndax ñongi taxaw di xol ndaysan ben qissa bu graw dafa am fi ben julit dafa dugg ci ben église jour fête bi mu ñëw ñu xamé ko ñu ne ko yow day bokko ci ñun mu ne lutax ñu ne ko ni nga solo day talibé muhammadi ñoy solo ni mu ne wa ci la bok ñu ne ko comme dug nga suñu église nak tay do fi genn lu dañ la poser ay questions mu ne bismillah ñew leen ben labbe jog ne ko man question bi ma lay poser ci xam xam la koy tek buma tontu ci ben tontu ma ci xam xam noko bismillah muné ko né ngeen yonentou yalla muhammad dafa ñaanon wër wi xar ñaar yeen yeen ko wax muné ko waaw lolou alquran la sax amna sar suratul inshiqaq ba ñaan wër wi xotté muné waaw man lolou lay légui nak lolou ci lolou lay laaj ma tontu ci xam xam nak ma tontu ci xel na bismillah mune lolou lutax wa makare ko guissone ñi ben aduna bi ñeneen gis ñuko mune ko c'est bien ma tontu la ci xam xam du yeen ne ngeen isa dafa ñaanon ben waaj ben table joge kaw asman ne ciëpp ci suuf mune waaw mune ko yow lutax le ko ci wa ñu ko wax nga deug da dem toki keneen neutal daan nako man sama question du ci xam xam ci xel la té da daw xam xam ndax gis na né mbokam mi feut nañ ko mu né ko man sama question du ci xam xam dé xel la mu né okay ñëwal dan la laaj khalifa dan la laaj no bo moy bu mu jibi soxna aisha mune ko man de dama gis jabaru yonent bu ñuy tuumal njaalo est ce que lolu jaaduna ay xel nak nak ma don ci xel de mune ko seen yonent bi jabar ji dañ koy tuumal ci njaalo mune ko muna tontu mune ko tontul mune ko ndaw su am dom ak nda te amul jëkkeur ndaw si am jëkkeur amul dom bu ñuy tuumal njaalo kan lañ wara tuumal njaalo wala degu len wax bi mo waxat ko ñaari jigeen yi ni ki da am jëkkeur amul dom ki amul jëkkeur am dom ñom ñaar ku ndialo mu ne ko ñaar ye ben amu ci isa la ak aisha maryam la ak aisha maryam amul jëkkeur mais amna dom way ndialo wut de saxna aisha amna jëkkeur way ndialo wut amul dom way ndialo wut mu ne ko ben amu ci ndax ñaar yeb alquran moko setal bu fekke aisha la innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum nafiqi ñoo kéré lool bu fekke maryam nak yalla mo ne inna masala isa inda allah ka masali adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun al haqq min rabbik fala takunanna min al mumtarin inna masala isa inda allah ka masali adam jeexna kon ñaari amu ci mu ne ko wax nga deug koku da dem tol kenen ki ñew bi ngand ngandalo ne ko isa mo gëna set muhammad isa athharu min muhammad mune lutax borom xam xam ne ko limaza munele anna ziwaj najas ndax sey dafa salté te muhammad seyna isa musta sey mo gëna set ah borom xam xam bi daldi yuux borom xam xam mu ngi tuddu al imam baqilani munako kon yeen de ngeena dof kon isa mo gëna set papam ndax ne ngeen yalla ay papam kon dom ji mo gëna set baye ji rek waji daldi yuux nako qulta haqqan wa nataqta sidqan ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah eglise ba yeptu kon mu ngo kon sunu borom jalla jalaluhu moy ko xamne ay mbiram ngi ni danañu sédene kérok bol bi wacc na joge kaw asaman ñu lek ci wana kuna alayha min ash-shahidin قال عيسى ابن مريم قال عيسى ابن مريم عيسى نه قال تعالى يالله اي لخوم ديسان اللهم يو سما بروم اللهم يو يالا ربنا سونو بروم غيسغا سانخ لوني كو وخون موم ربك ولال موم تاي مونيلن كون دغ دغ بو توب بو لن توبون موم لان لا وخ اللهم ربي اي غيسغا موم دا فا خام damune allahumma rabbana yow yalla sunu borom anzil wachel alayna ci ñun ma'idatan am ndab minas samaa bu baye ko asman bu fess del ak lek allahu akbar do demé ci tafsirul jalalayn buñ lay wax table bi ni mu toll ñu lay wax lek yi ci nek allahu akbar ay xamna yalla moy ponkal yalla du morom Sulaiman musna wax yalla dama bëgg nga may ma dundal aduna bi yalla mo ne Sulaiman mëno ko way wax mëno ko na yalla mo ne lo xam ngeen Sulaiman dafa amone katan mo yité won nit ye jinné yi sudan dem jinné yi dañuy naw es diko escorter fuñu wara dem wër fuñu wara dem at wër la koy dem guddu waha wara waha shar wër la koy def da di yegg ndax jinné ñoy nek ngalaw ñoy lalu ay bass nek mu teggu ci ñu naaw ak mom doola joju Sulaiman xol ko rek ne yalla dama bëgg dundal aduna bi yalla mu ne mënoko ñetti fan yalla mu ne mëno mu ne ñaar yalla mu ne mëno ben fan yalla mu ne mëno waye essayel Sulaiman daal jël 4 km carré togg ko ay lek jinne yi jël ay ciin yo xamne ño ëpp suñu ciin yi togg ko 4 km carré tek table yi tek lepp bi lek bi paré ñu wara ndek Sulaiman muna yalla paré na dé waxal mbindé fi yalla yi nek ci aduna bi nañ ñew lek ben mbindé mo génn ci geej daldi lek ci ni kuddu yi table yi paak yeb daldi koy wan né ko Sulaiman ragalal yalla ci man ben bi nga ma jox yalla ñettam lama doon jox par jour suraguma dé koku rek mo lekagum nit ñi lekaguñ ñeneen lekaguñ rab yi lekaguñ lek bi jeex Sulaiman sujud mune yalla delo na la ko de yalla ya ko mun xolal wama min dabatin fil ard illa ala allah rizqaha wama min dabala yalla wax de daba lepp luy dukk ci kaw suuf yalla neena ma lay dundal xam ngeen daba yi ci ak kaw suuf ñaata lay fa len gayne lu muy lek yap bu tangi jeer te bis bu nek mu ngi lek lele nga gis gayne ci internet bi ñu neena gayne bi amna 40 ans 40 ans lu mu don lek yaw day jënd dañ ko koy indil yaw bes tax lay lek mom sax yeen say nga deg ñu ne du lek lu mu ray non te bis bu nek mo nga lek ko kur koy jox lek xolal jënd yi ci bir geej amna ci jënd yo xamne tay ji buñu gennoon fi xejuñ ci jakk ci ku leen jox ñu lek yeen say ngay gas suuf ci nga gas gas gas gas gas ay 2 mètres 3 mètres nga genné sax bo xamné mu nan ni ci biir suuf ci koku lum doon lek fofu lum lek ku koy jox mu nan ku koy jox mu lek lan lay lek ba tol nonu kan moy togu plateau ci yakal ko kon yalla la wa ma min dabatin fil ard illa ala allah rizquha ñep yalla len di dundal sunu borom yow yalla waccel ñu bol bobu ñu lek ci mu joge asaman su ko defé takunu lana dana nek pour ñun idan fet li awwalina ñal ñu jëk ñu wa akhirina ak ñu mujj ñi waaw da nek fet pour nit ñu jëk ñu buñ ko jàngé hein ak ñu mujj ñu wayé dana nek wa ayatan minka da nek ben kemtan bo xamné alama minka ala qudratika ben katan buy wone na yow yalla borom katan nga ben mandar ga buy wone na yalla yow borom katan nga waye borom yermande nga waye kat sa yonent bi deug deug deug deug ya ko yoni neysan bol bi dadi wacc bimu wacce ñi ne ki mo meuna njabar la ilaha illallah ñi ne ñun de lekku ñu woru ñen ñi daal door ba gatt ba bare daal ne wu lek ba suuf xep ci suuf daal di wedd ñu de mu wa qayatan mink waye warzuqna yow yalla yalla ñu wërsegal wa anta khairur raziqin wërsegal akone yow yalla ya ci ya len di wërsegal yalla moy borom wërseg lele nit di doy di wuti wërseuk fek yalla moy wërseugalaté wa anta khairur raziqin waaw war razzaq zu quwwatin matin yalla moy joxe wërseuk doom adama dañ ko sant rek na yëngatu dama nga kër kër yi wa yalla moy joxe lolou soko amé su nekké sa pass pass yëngatul yalla ay mayé lu moy lepp loy def mo ra yonent bi neena bu ngeen di wuti rafetal len ko ndax yalla moy joxe bo xere gennal lañ la sante bo xere gennal dama nga outi yalla ay joxe te wallahi ku genn keureum di outi ngir yalla bala muy ñibis am lu muy indi ci keur gi madama yalla tax nga genn ay nak ndaysan senegalay ñom dañuy xey teud di nelaw abara nan yalla ma ngi ni teud di ginar la bu gañé numa ginar gi fekk fi leg leg qala allah yalla muné inni man munazziluha mang koy wacc alaykum ci yeen mang ni diko wacc de inni man yalla munazziluha dina ko wacc alaykum ci yeen gis nga so demé ci siay ñom dañu ne yalla wacce wuko ndax yalla ne yalla daf leen wax question bi motax ñu ragal inni man munazziluha dana ko wacc alaykum ci yeen waye wa man yakfur ba'da za ba'd minkum kep ku weddi ginnaw lolou ci yeen ñu ne ko yalla bu ñow wa yalla ko wacce kon du deug inni man munazziluha dana ko wacc alaykum ci yeen waye fa man yakfur cey su ngeen lekke ba pare su ngeen ma wedde ba'd minkum ginnaw lolou kenn ci yeen weddi fa inni man yalla u'azzibuhu dina ko mbugal azaban mbugal ko xamne la u'azzibuhu ahad min al-alamin duma ko mbugal kenn ci aduna te gis ngeen baad yeb dafa and ak tekk dafa and ak deugar mo tax ñu ne ñi yalla di gëna mbugal ëlëk yowmal qiyam moy ñett ñi ala fir'auna ak lan munafiquni ak ñan ak ñi moy borom ndab bi ndax lan sartal len yalla sartal dana ko wacce waye bu ngeen lekke ba pare cey kuma wedd ci yeen ginaaw lolou mbugal mi mu koy mbugal duma ko mbugal kenn ci aduna kon nak mbokki julisi li lepp li len ko jural moy ñaaka teggen munon ne yalla munon nañ ne isa ñaanal ñu sa borom rek mu wacce ben ndab ñu lek ndax yeen say dañ doon wax Musa ñaanal ñu yalla ya Musa daal di ñaan wala jël yatam door ci montagne montagne bi exploser fan fajarat min husnata asara aynan qad alima kullu unasin mashrabahum yalla ne len kulu washrabu min rizqillahi wala ta'asaw fil ardi mufsidin dañ doon dox ba mar ñu Musa dañu mar Musa jël yat bi door montagne exploser ñu naan ñu dox ba naaj bi tang ñu ne naaj bi tang na Musa ñaan yalla yalla keral len kon banu israël amul xewul bu len yalla defal ñu xif yalla waccel len man na ak salwa ñu lek firawna dakk len yalla labal firawna ci bir geej gi reccel len ñom tay ñu ñew dajje ak isa nan ko laajal ñu sa borom ndax sa borom mën na wacce ben table jige ak asaman ñu orné ko quoi ñu def ci ay pain chocolat ak bièche doré quoi ñu lek yalla mune isane len ragal len yalla ittaqullah kon laaju ñak teggin lañu laaj yalla motax famuy jexé yalla ne len suma ko wacce ba ngeen lek ba pare wala ma wacce ko sax ba ngeen gis ko ginaaw lolou ngeen weddima mbugal mi ma len nera mbugal duma ko mbugal ken ci aduna bi kon lolou moy dasu tay no ngi jéggulu njum tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bu amé ay laaj ya ngeek ya bismillah.